Aha, pop, Echo Studio. Echo Studio, tak. Niby ty, no bo tak, no bo tak, no bo tak. I Sponta, Żuf, Juchas, Żuf, Juchas. Siemano, cześć. Marzenia na bitach spełniam. Cześć, cześć, co tam? Marzenia na bitach spełniam. No bo tak, spełniamy. Chcąc, nie chcąc, często wspominam o tych chwilach, gdy całą ekipą chcieliśmy sięgnąć po zakazany owoc, po sceniczne berło. Wiesz co zastaliśmy? Biznesowe piekło. Wymięknąć nigdy, w imię przeszłości dalej iść. Ale dziś 8 lat później więcej widzę, na siebie liczę. Nie wierzę w obietnice, powoli bez ciśnienia. Co chciałoby się, aby nadszedł nasz czas? Tak, szybko płyną hajs, jest jak nic bez nas. Chciałbyś ten cały showbiz sobie znać? Wiesz co, ja wolę marzenia na bitach spełniać i nie spać, kiedy myślę nad kolejnym tekstem, bo jest tak, że ciągle chcę, by to było lepsze, a to po to, aby nie podać i pyty, to spąd. Tajny byty, więcej takich komityw. Nabity, nakładam wokal przepity. Cel się nie zmienił, wciąż chcę dojść na szczyty. Jak i ty, czaisz ty bez lipy. Lata ćwiczeń, by być elokwentnym jak polityk, głośnym jak bębny. Zbędne myślenie jest tu o pieniądzach potrzebnym, dążenie do tego, by słowem kąsać sumienie tych złych. Oni będą się dąsać pod ziemię z południa. Tu chcę pozostać, po tylu przejściach ciągle ta sama postać. Szansa się zwiększa, by swoje dostać. I właśnie w tej chwili naszych marzeń słuchasz. To Żuf, Sponta i no bo tak, Juchas. Robię to co robię. To co robię, to pewna sprawa. Podstawowa szkoła, to lat już na pewno trochę. Pierwszy kontakt, stąd tak teraz z polotem. Spontan, tylko kaseta, rynek polski, kompakt. Nie wiem czy wtedy był taki nośnik, dziś prawie dorośli. Dzieciaki wtedy tylko kilkunasto. Tak było kiedyś, potrzeby, wtedy rap był priorytetem. Przedtem każda miała swoją wartość. Przedtem każdą kupować było warto. Dziś jest tego warto, wtedy mało kto słyszał. Warto o tym napisać, przypomnieć dzisiaj. Przyszedł pierwszy pomysł, złożyć tekst, nagrać. To było zanim komputer to już był standard. Mówię szczerze, wtedy Pentium to był luksus. Wiesz, Range 486, DX, szkoda tusu. Przemilcz ten drugi, już świętej pamięci. Pamiętam mój rap, jesteś w jakiejś jego części. Wtedy szczyć MC, mówię to z dumą. Pojawił się napęd, mapę z koniunkturą. Z którą jak to ująć, by ująć dobrze temat. Przyszła wiara, że marzenie życia jest do spełnienia. Słyszysz brzmienie, które wypełnia lokal? Kiedyś marzenie, dziś je spełniam, popatrz. Wyższy pułap, która nie było lekko. Doceniam ten proces, patrząc na przeszłość. Wiesz co, od staw po Bałtyk przez całą Polskę. Patrząc za to, serio widzę postęp. Praca daje progres, wszystko po kolei. Z szacunkiem dla tych, którzy to tutaj zaczęli. Kiedyś piwnica, dziś kwart studio. Rap w tętnicach, wczoraj, dziś, jutro. Patrzę w lustro i czuję ten moment. Ta płyta to ja i on, mówię to świadomie. Tak powiem, czekając by wydać dojrzałą płytę. Zostałbym emerytem, z roku na rok mądrzejszy. Lepiej rozumiem się z bitem, z roku na rok lepszy. Profesjonalny poziom, oczy przetrzy. Tak wstecz lat zetrzy, nie do pomyślenia. 3 lata temu to były tylko marzenia. Dziś scena to premia za cierpliwość. Koncerty na nich, ludzie, jedna miłość. Jakby nie było, to było już słychać. Mam swoje marzenia, spełniam je na bitach. Muzyka w mym życiu ma wartość gigant. Ten zapał nie wygasł, on z każdym tygodniem płonie coraz większym ogniem. Zgodnie z samym sobą, nie patrząc na strój, dla 2 czy dla 100 funduje klimat miastu. Przy tym mój nastrój sięga szczytów. Hit tworzy się sam, nie muszę pisać hitów. Jasne? Pozdrawiam tych prawdziwych typów. Dreamer, but I don't care.